مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک ہو گوشے پردے سے باہر ہونے والا ہے، مبارک ہو گوشے پردے سے باہر ہونے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کہاں ہیں ٹوٹی امیدیں، کہاں ہیں بے سہارے دل، کہاں ہے ٹوٹی امیدیں، کہاں ہے بے سہارے دل، کہ وہ فریاد رس پہ کس کا یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، سہارا بے سہاروں کا، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، سہارا بے سہاروں کا، غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک درد مندوں کو ہو، مجدہ بے قراروں کو، مبارک درد مندوں کو ہو، مجدہ بے قراروں کو، قرار دل شکیب جانے مستر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مرحبا یا مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، گنہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے، گنہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے، مدد کو وہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سلاطین زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے، سلاطین زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے، فقیروں کو مبارک وہ تونگر آنے والا ہے،